जाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना जियाना ही लागे तेरे बिना तुझको बुलाना मेरे बस में नहीं है तू जो चली जाए तो टूट गए हैं मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना है कैसे करे इश्क किसी और से आसान नहीं है इस दौर में है कैसे करे इश्क किसी और से आसान नहीं है इस दौर में है तुझको बुलाना मेरे बस में नहीं है खुशियों से छूटे तो टूट गए है मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना मोरा जियाना ही लागे तेरे बिना तुझ पे ही सवार थे होठों पे आए उजड़े से सवाल थे ख्वाब भी मेरे तुझ पे ही सवार थे होठों पे आए उजड़े से सवाल थे मिलेंगे कभी कहीं और किसी राह पे भूले ना तुझको जब दिन ढल जाए सारी दुनिया में तुझ सा नहीं है खुशियों से छूटे तो टूट गए हैं मोरा जियाना